poți purta. Amintește-ți, poți să te ridici, dar să nu renunți. Ura sărit va fi, curând va fi uitați toți norii cenușii. Visuri poți să mute munții, chiar de-ar înceta cândva și pământ și cer și stele. Rugăciuni șoaptă ascultate vei vedea, tot trebuie să crezi. Azi oamenii vorbesc așa, când vin